to promocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Pierwszy raz w poniedziałek i z okazji nowego tygodnia możemy powiedzieć dzień dobry i to cieszy. Już po czwartej, minuta prawie. Elżbieta Różycka program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, Tina Turner rozpoczyna ten tydzień wielu wrażeń, nie tylko muzycznych, również tych związanych z sytuacją aktualną. Tina Turner w Trójce, Hot For You Baby, to coś na dobry początek dnia. Powoli budzimy się, powoli wstajemy, powoli rozpoczynamy ten poniedziałek, a rozpoczynamy go też w towarzystwie piosenki dnia. To Administrator, czyli córka ogrodnika, i ta piosenka będzie nam towarzyszyć przez cały dzień w Trójce. Administrator Elektro i nowa płyta Córka ogrodnika to jest piosenka, która otwiera ten album. Potem i tam, tak zatytułowana jest ta płyta i można już ją znaleźć w serwisach streamingowych. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni byle na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili temu słońce, chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Popatrzmy jeszcze na mapę synoptyczną. No i najchłodniejsze miejsce to obecnie Chojnice. Tutaj jeden stopień powyżej zera. Najcieplejsze to Rzeszów, prawie 11 stopni powyżej zera, więc można pozazdrościć mieszkańcom Rzeszowa. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne, to między innymi przymrozki pojawiają się jeszcze, zwłaszcza na północy naszego kraju, więc Trójmiasto między innymi musi mieć się na baczności, ale również na żółto zaznaczone Słupski, Koszalin. Proszę tam na siebie uważać. Popatrzmy jeszcze na opady. No między innymi Łódź i Łódzkie, ale też Warszawa i Mazowsze. Tutaj faktycznie pada, ale nie jest to jakiś ogromny deszcz. Proszę się nie martwić. Właściwie no, może nie jest to kapuśniaczek, ale mały to opad. Zresztą te opady mogą się pojawić na północnym zachodzie oraz wybrzeżu. Tutaj zachmurzenie umiarkowane, a też na tym pozostałym obszarze większe przejaśnienia są możliwe. Opady lokalne na południu i południowym wschodzie możliwe są także burze. Takie są doniesienia, te najnowsze i najświeższe synoptyków, a temperatury maksymalnie dzisiaj 14 stopni powinno pojawić się na zachodzie i nawet 15 stopni powyżej zera na południowym wschodzie. Teraz 14 minut po czwartej, przesilenie i muchy. Plac Wolności, by tam zapomnieć dobre rady. to jeden z bohaterów dzisiejszego kalendarium muzycznego, Nick Love, Cruel to be Kind, który świętuje swoje urodziny dzisiaj właśnie, bo przyszedł na świat w 1949 roku, 24 marca. Autor tekstów, kompozytor i producent muzyczny. Dodajmy też, to tak poza muzyczna wiadomość, ale ważna, 80 lat temu, w 1945 roku w Krakowie ukazał się pierwszy numer Tygodnika Powszechnego. Ostatnio był to temat przewodni jednego z klubów Trójki, zresztą ta audycja jest dostępna na podcasty.polskieradio.pl. Zachęcamy i odsyłamy. 24 marca, rok 1951 i kolejny jubilat, Doug Thompson, czyli basista zespołu Supertramp w latach 1972-1988, a jeżeli już pojawiło się hasło Supertramp, no to myślę, że wypada zagrać ten utwór. Breakfast in America, Supertramp, to już za nami, 23 minuty po godzinie 4. Dzisiaj też świętujemy urodziny Marka Niedźwieckiego, który przez wiele, wiele lat był związany z programem trzecim Polskiego Radia, właściwie od 1982 roku do 2020, z krótką, trzyletnią przerwą w tym czasie. A Marek Niedźwiecki, no to przede wszystkim autor, współtwórca listy przebojów programu trzeciego. Zapraszamy do Trójki, w tonacji Trójki, Markomanii i wielu, wielu innych programów, które na trójkowej antenie oczywiście pojawiły się i które słuchacze doskonale pamiętają. No to jeżeli jesteśmy przy temacie listy, no to myślę, że ABC The Look of Love będzie pasowało i przy okazji też dzisiaj imieniny Marka, więc podwójna okazja, żeby świętować. judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing we can find. Przepas na archiwum listy przebojów programu trzeciego The Look of Love i ABC, notowanie numer 18 z dnia 21 sierpnia roku 1982. Jeden raz tylko na liście i najwyższa pozycja to 26 miejsca, jeśli wierzyć nie chcę. The Look of Love i ABC to już za nami, to wszystko oczywiście w związku z urodzinami i imieninami, tak zakładam, Marka Niedźwieckiego, który kończy 71 lat. Wszystkiego najlepszego. Kolejna sława, jeżeli chodzi o dziennikarstwo muzyczne i kolejne urodziny. 24 marca w 1956 roku w Warszawie urodził się Wiesław Weiss, czyli dziennikarz muzyczny, również pisarz. Doskonale zna twórczość formacji Pink Floyd, dlatego też Learning to Fly za chwilę pojawi się na naszej antenie, ale też autor książek o zespole Kult, również o Trójce, czyli 33 razy Trójka, program Trzeci Polskiego Radia w 33 odsłonach. Również na liście publikacji książka o Tomku Beksińskim, Portret prawdziwy z 2016 roku. Circling skies, tongue tied and twisted, just a Pink Floyd i Learning to Fly. 33 minuty po godzinie 4. Jeszcze jeden dziennikarz świętuje dziś urodziny. Filip Łobodziński, również wszystkiego najlepszego. W 1959 roku urodził się ten dziennikarz i tłumacz też przy okazji, ale i aktor dziecięcy, też pamiętamy tę rolę. Współzałożyciel, gitarzysta i wokalista grupy Zespół Reprezentacyjny działającej w latach 1983-1990. Za 26 minut, godzina 5, coś mi świta w trójce. Nena, rok 1960, czyli Gabrielle Suzanne Koerner, urodziła się też 24 marca, wokalistka oczywiście, i 99 Luftballons to jeden z tych największych przebojów. We'll be right back. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. Nena świętuje, balony oczywiście to też jest taki element integralny wszelkich imprez urodzinowych, więc 99 balonów życzymy jak najbardziej, nawiązując do tytułu tego największego przeboju tej artystki, która urodziła się w Hagen, to w Niemczech. Za 22 minuty, godzina 5, mamy teraz Irlandkę, która świętuje na liście, Sharon Corr, czyli wokalistkę i skrzypaczkę w zespole The Corrs, rok 1972. 24 dzień marca. Jeszcze wspomnienie Janusza Kosy-Kosińskiego, który zmarł 24 marca w 2008 roku w Warszawie. Janusz Kosa-Kosiński przez wiele dekad związany był z programem trzecim Polskiego Radia, właściwie z samym Polskim Radiem od lat 60. To współtwórca i prezenter listy przebojów, rozgłośni harcerskiej także, a od 68 roku już w Trójce. I odkurzone przeboje i Akademia Muzyczna Trójki, i audycje w tonacji Trójki, Nocna Polska, półperfekcyjnej płyty, wiele tych audycji było. No i też oczywiście ta pamięć cały czas świeża. I jeszcze jedna data związana z kalendarium, tym razem z tym z projektem muzycznym zatytułowanym Arrested Development, a konkretnie z debiutancką płytą tej formacji, która ukazała się w 1992 roku. Lenny Kravitz, Blue Electric Light, to jest tytuł tej płyty, która została wydana rok temu, w 2024 roku, i właśnie z tym albumem krąży po całym świecie Lenny Kravitz w tym takim ogromnym szaliku, no bo kiedyś pojawiły się takie zdjęcia w przestrzeni publicznej, kiedy to Lenny Kravitz opatulony takim gigantycznym szalem spacerował po ulicy. Vito Bambino i Moonshine to teraz. Can I call you moonshine? You're the reason I stay up all night. It's a love suicide. How you hit me with a low so high? Can I call you moonshine? Got me dizzy, yeah, you swing my tide. You're my love suicide. You're my love suicide. I've been going through some sh- thinking about what I could have missed. Yeah, cause baby boo, I remember back in school I was nothing but a fool for you, right? If I had known that my name was about to blow, I'd approach you at the show that night. After all this time, you're still on my mind. Now I stare at my cup and rewind. Moonshine. What am I supposed to do? How can I get sober? Till I'm back on track. Don't you give me any hope, cause then my trip goes bad. Don't you treat me like a joke, don't you trip like that. No, I choke when we spoke and I can't call you mad. So, can I call you moonshine? You're the reason I stay up all night. It's a love suicide. Can I call you moonshine? Got me dizzy, yeah, you swing my tide. You're my love suicide. You're my love suicide. I smoke weed every day and I feel okay. My pop said so too back in the days. On Sundays you can find him in the last row. Eyes a bit red, waiting for the bread. Dear Lord, please tell me what's coming next. I see hieroglyphs as I write your text. Oh, come on, give me a minute. Father, don't worry, I'm still in it. You're the reason I stay up all night. How you hit me with a low so high. Can I call you moonshine? Got me dizzy, yeah, you swing my tide. You're my love suicide. You're my love suicide. Jestem w pokój twym, A ty i hej, 20 lat ma ta płyta. Echo System. Ciężko w to uwierzyć, prawda? 3 minuty i będzie godzina 5:05. Najświeższe doniesienia z kraju ze świata, czyli pierwszy dziś i pierwszy w tym tygodniu serwis Trójki. Przed nami Teddy Swims. What you waiting for?